राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार से राग हट जाए और भगवान में प्रेम हो जाए। राग हटाने के लिए सेवा करने की आवश्यकता है। सेवा करने से राग हटता है और भगवान की सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। और संसार की सेवा करने से संसार का राग छूटता है। इस तरफ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जैसे किसी के कोई मर जाए तो इसकी ज्यादा याद आती है, वो चित्त से छूटता ही नहीं, याद आती रहती है। तो याद रहने आने में कारण क्या है कि उससे सुख लिया है और सेवा कम की है। इस बात से शोक होता है, चिंता होती है, याद आती है। और सुख न लिया हो और सेवा अधिक कर दी हो तो फिर याद नहीं आवेगा। खूब ध्यान देकर सुना आप लोग। जैसे 25 वर्ष का जवान लड़का मर जाए तो उसका बड़ा दुख होता है और बड़ी याद आती है। अभी वही 25 वर्ष का 18-20 वर्ष का था तब बीमार हुआ और खर्चा भी लग गया, सेवा भी की और डॉक्टरों ने वैद्यों ने कह दिया कि जीवेगा नहीं, और 25 वर्ष का हुआ तब मर गया तो उसकी याद नहीं आवेगी। कारण क्या है कि उसकी सेवा कर दी, पैसे से भी सेवा कर दी, खट करके भी सेवा कर दी। सोई दो तरह सेवा होती है, वस्तुओं के द्वारा सेवा होती है और परिश्रम करके उनका काम धंधा कर दिया, सहायता कर दी, ये सेवा होती है। तो वो सेवा ज्यादा कर दी तो उसका हमारे पर ऋण नहीं रहा, वो ऋण नहीं रहना सुख याद नहीं रहती। संसार का ऋण है ये उतरेगा सेवा करने से, पुराना ऋण है वो सेवा करने से उतर जाता है, और नया ऋण सेवा न लाने से चढ़ता नहीं है। दो बात है ये, गिनती की बातें हैं, थोड़ी थोड़ी याद कर लें और काम में लाएं तो बड़े काम की चीज है। सेवा लेना है ये कर्जा चढ़ाना है अपने पर, और सेवा करना है ये कर्जा उतारना है। संसार का कर्जा उतर जाएगी तो जन्म मरण में नहीं आएंगे हम। कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु, ऊंच नियोज नीच योनियों में जन्म होता है उसका गुणों का संग है, गुणों में आसक्ति है, इसी से ही हमारा जन्म मरण होता है। तो जन्म होता है ये फिर मरण तो प्रमाण तो पड़ेगा ही कि वो नाशवान शरीर है, तो जन्म उससे होता है। तो हम सेवा करें सेवा न लें तो फिर हमारा जन्म मिट जाएगा। बड़ी मार्मिक बात है ये, सीधी सीधी सरल बात है। सावधान रहें, मन में अपनी एक खराब आदत है कि मेरी सब सेवा करे, मेरा मान करे, मेरा आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरे को सुख पहुंचावे, ऐसे लेना चाहता है, वो लेना चाहता है, उसका महाराज पतन होता है, बार बार जन्मरण होता है। संसार समुद्र है तो समुद्र में जल में खड़े रह करके जल को ऐसे लेओगे तो डूब जाओगे और लातों रे हाथों से मारते चल जाओगे, पार हो जाओगे। ऐसे संसार से लेने की जो इच्छा है, लेने की प्रवृत्ति है, ये बांधने वाली है। तो भीतर से लेने की इच्छा न रखे, न बाहर से लेवे। निर्वाह मात्र के लिए चीज लेने से पाप नहीं लगता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। केवल निर्वाह मात्र की चीज ले ली जाए, जिससे शरीर चलता रहे साधन ले लिया, और जितने वस्त्र से काम चले वस्त्र ले लिया, जिस जिस जगह से अपने काम चले उतना सो गए का वो जगह ले ली। उसके लेने में भी आशय यही चाहिए कि शरीर रहेगा तो सेवा करेंगे, अगर अन्न जल वस्त्र और जगह नहीं रहेंगे, चार चीज अन्न जल वस्त्र और मकान सोता पांच महीने औषधि, इनको नहीं लेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, काम नहीं देगा, अन्न जल के बिना तो सेवा नहीं होगी। तो सेवा करने के उद्देश्य ये ले, अन्न भी जल भी वस्त्र भी मकान भी और भक्त पर औषध भी, केवल निर्वाह मात्र के लिए। तो निर्वाह मात्र के लिए रहने से पाप नहीं लगता, ये गीता कहती है, मन उस पर कर्जा नहीं चढ़ता। और निर्वाह मात्र का प्रबंध भगवान की तरफ से है, निर्वाह हुए इतना प्रबंध है। हम जो भोग भोगते हैं, ऐसा भी करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुंदरता लाते हैं, बढ़ाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक है। इसका परमात्मा की तरफ से प्रबंध नहीं है, निर्वाह मात्र का प्रबंध है, वो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, आपके कर्म पहले होते हैं उसके बाद में जन्म होता है। आयु कर्म से वित्तन से विद्या निधन में उच्च पंचयितानि सृजन्ते गर्भस्थ शैव देहेन। गर्भ में वरण ही होता है, उस समय आयु वित्तम क्या आयुर्विद्या ही यशोबल भूल गए। वहीं ये पांच चीज है, उम्र कितनी होगा, सुख दुख कैसा होगा, और विद्या कितनी होगी, और मृत्यु कब होगी, आयु स्वास्थ्य, ये पंचेतानी सृजन थे गर्भस्थ से। गर्भ में बालक होता है उसकी सृजना हो जाती है, तो उसके अनुसार होता है। ये तो शास्त्रों की और गहरे दर्शनों की बात है, उसे बताया तीन बात। तस्य वो जो है कर्म है उसका भूखा होता है कि जन्म होता है, जात्यायुर्भ होगा, तीन बताए, जन्म होगा, आयु होगी और भोग होगा, तीन। ये दार्शनिक बात है, गहरी बात है। आप जन्म जब कर्म में हम होते हैं तो उसमें आयु एक तो उम्र हो जन्म हो गए, तो एक आयु हो गई, एक भोग होगा, मानो सुख दुख, सुख दुख की परिस्थिति ये आ जाएगी, वो वैसी आवेगी, तो इसका तो है प्रबंध। अब भोगों में आप जो नई नई बातें करते हो इसका प्रबंध नहीं है, वो कर्जा चढ़ता है, उसमें पतन होता है, भार चढ़ता है। सेवा को जात्यायुर्भ होगा, कर्मों का फल बताया है पतंजलि योग दर्शन में, आयुर्भोग आयु जन्म आयुर्भोग। आयु में बात खास क्या है, उसमें वर्ष महीना नहीं है, उसमें श्वास है, इतने श्वास होंगे, उतने श्वासों को अगर भोगों में लगा दोगे, आज जैसे ऑपरेशन कराते हैं, ये करते हैं, वो जल्दी मरेंगे, क्योंकि श्वास उनका खत्म ज्यादा हो जाएगा। और श्वास रहेगा, योग अभ्यास करेंगे, शांति से रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनकी आयु बढ़ जाएगी, वर्ष उनके बढ़ जाएंगे, क्योंकि श्वास उतना ही है, चाहे थोड़े दिन में खर्च कर दो, चाहे ज्यादा खर्च कर दो, तो भी श्वास है, श्वास घटते बढ़ते नहीं है, और श्वासों को ठीक करने से आयु बढ़ती है, श्वास खर्च करने से आयु घटती है, जल्दी मरेगा। जैसे घड़ी होती है, वो घड़ी का ऐसे लचकर निकाल दिया जाए योग, तो 7 दिनों की गाड़ी 1 दिन में घड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो चाबी जितनी भरी है उतनी है, ऐसे चाबी भरी है जितना ये रहेगा, तो उसमें भरना तो हमें आता नहीं, नष्ट करते हैं तो जल्दी मरेंगे भाई। कपड़ा ही कोई हो, बार बार तोड़े, बार बार सिए, तो कपड़ा कमजोर हो जाता है, ऐसे तगे तगे ऑपरेशन कराते, बीमारी हो जाए, परवरता है, वो बात एक अलग, और जान जान के ऐसा करते हैं, उनसे आयु नष्ट होती है। तो ये जात्यायी हो गई, एक दार्शनिक तत्व है, तो इसका प्रबंध है, श्राद्ध में, शोकिनी में, तरत लेना, इसका प्रबंध नहीं है भगवान की तरफ से। और जो अपना निर्वाह है, ये जो कहते हैं कि ज्यादा हो जो खाएंगे क्या, हम कहते हैं कम हो गए तो खाएंगे क्या, एक दो ही बालक हो तो खेती कौन करेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा, यहाँ भी व्यापार में एक आदमी आ रहे, एक माल खरीदने को जाए पहले, और दूसरी बात दो पैदा हो गया, बंद कर दिया, कल परसों मेरे पास रिपोर्ट आई है, कई घरों में लड़के मर गए, किसी में एक रह गया, किसी दोनों ही मर गए। मृत्यु को तो आप टाल नहीं सकते, जन्म को टालते हो, तो इससे क्या खत्म हो जाएगा, जाति नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बस, क्योंकि मृत्यु तो होने वाली है ही, और जन्मने वाले को कर दिया बंद, तो मरने मरने वाले खत्म हो जाएंगे, तो जाति नष्ट हो जाएगी। हमें जाति नष्ट होने की चिंता नहीं है, हिंदू समाज में कल्याण की बात बहुत सुगमता से बड़ी जल्दी हो जाए ऐसी बात कही गई है, ऐसी और धर्मों में मैंने सुनी नहीं है। आप इतने सुनते हो और धर्म बता दो, मुसलमान धर्म बता दो, ईसाई हम बता दो, यहूदी हम बता दो, पारसी हम बता दो, किसी में बता दो, ऐसे जो कल्याण की बात सुगमता से उद्धार हो जाए हिंदुओं की। और ये ऐसा होते हिंदू कम होते कम हो जाएंगे, अभी स्वराज होने के बाद में हिंदुओं की संख्या कितनी रही है, मुसलमान ईसाई में कितनी बड़ी है, मैं अब द्वेष नहीं रखता हूँ, बैर नहीं रखता हूँ, क्योंकि बैर रखना हमारा पतन होगा, इस वास्ते मैं क्यों रखूं। परंतु उनका स्वभाव क्या है, वो बढ़ेंगे तो मंदिरों को ही तोड़ेंगे, आपके शास्त्रों को जलाएंगे, बहन बेटियों को ले जाएंगे, वो ज्यादा संख्या बढ़ रही है और आपकी घट रही है, इस बात को कह देता हूँ। तो प्रसंग से बात आ गई, तो जात्यायी भोग ये बनता है, वो आपके पहले से प्रारब्ध से है, तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो उसकी चिंता क्यों करे, बदले से रघुवीर, खाने पीने की चिंता क्यों करे, ये आपके निर्वाह की बात तो सब होती है। और वो फल खर्च कर दे हो, बेटी आदि के विवाह में खर्च कर दे हो, ऐसा आराम कर दे हो, 100 बढ़ाने के लिए तरह तरह पैसे खर्च करते हो, बिजली लगा कर खर्च करते हो, तो इसका घाटा बहुत पड़ेगा, वो पैदा नहीं होगा, घाटा पड़ेगा। पैसा आपके पास बहुत है तो वो पैसा खुला खर्च करने का आप वो अधिकार नहीं है। शास्त्र कहता है यावत भियेत जठरम तावत सत्व ही दे ही नाम, ख्याल कर भगवान का वचन ये है महाराज, नारद जी का युधिष्ठिर को सुनाया है, यावत ब्रियेत जठतम जठरम तावत सत्वं हि देहिनाम अधिकं यो भी मन्येत शस्त्रेनो दंडमर्हति, आप जितना खाने पीने में पहनने में सोने में समय खर्च करते हो, पैसा खर्च करते हो, उतना तो पैसा है आपका, अधिक के ऊपर जो अभिमान करता है मैं लखपति हूँ करोड़पति हूँ मेरा पैसा इतना है, बड़ी कड़ी बात के उसको चोर कह रहा है, चोर है चोर, अधिकंग यो भी मन ये तो सस्तेनो, वो स्तेन है चोर है, दंड मारे तो उसे डंडा पड़ेगा, चोर चोर के पड़ेगा वही डंडा पड़ेगा, तो अधिक हो उसको अपना नहीं माने। ये किसका है पता नहीं, कोई भूखा हुए तो रोटी उसी के बदले उसको दे देना, कपड़ा है किसी के पास नहीं है तो उसी का ही कपड़ा सब उसको दे देना, उसी का जल उसको पिला देना, उसी की जगह बाहर संडल में सो देना उसी को दे देना, औषध भी उसी की ओर उसी को दे देना। अपनी नहीं, एक पुस्तक में पढ़ा मेरे बड़ा आश्चर्य आया, पर बात ठीक है कि जो अपनी मान के चीज देने के समान कोई पाप है ही नहीं, ऐसा लिखा, अपनी मान कर जो देना है इसके समान कोई पाप नहीं है, तो उसी की मानकर उसी को दे दी। और राजी होना चाहिए, जैसे कोई आदमी आ गया आपके यहाँ दुकान पर के 10,000 रूपये है आप रखो, मैं जाता हूँ शहर में मेला महोत्सव में जीभ कतर जाएगी तो उसको चले जाएगी, तो इस वास्ते रुपए नष्ट न हो जाए रख दिया, शाम को आवे तो उसको दे दिया, तो क्या वो 10,000 वो घर से देते है उसी का है उसको दे दिया। इस तरह से जो दूसरे की सहायता करो तो मैं सहायता करता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि आप जन्मे थे तब नंग धड़ंग जन्मे थे, धागा भी साथ में नहीं था, और मरेंगे तो लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, ले जा नहीं सकते, तो आपकी हमारी नहीं है वो चीज, वो मिली हुई है बिछुड़ने वाली है, उन चीजों के खर्च करने से मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए ये तो बड़ी मुफ्त में कल्याण की बात है, अपना खर्चा क्या लगा, यहाँ से मिली यही दे दी, यही सहायता कर दी तो कल्याण हो जाएगा, तो वो व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, सेवा के लिए है, और सेवा करने से कल्याण हो जाए। ऋण है पुराना ऋण तो सेवा करने से उतर जाता है, नया सेवा लेने नहीं लेने से हो जाता है, निर्वाह मात्र के बीच में कर्जा नहीं चढ़ता, तो अधिक को अपना मानना है ये गलती है, वो किसका है पता नहीं, रक्षा करो उपार्जन करो और न्याय युक्त ठीक सच्चाई के साथ पैदा करो और उसकी रक्षा करो, ये अपना कर्तव्य है, और जो आ जाए उसको दे दो, देते देते जब बचा रह जाओ मर जाओ तो पड़े दूसरा दे, और जीते हैं तो दे, अपना ना जीते में अपना है ना मरने में, मरने में मन लटकता रहेगा वहाँ तो वो माया में रह जाए वासना इजगर दे धरासी, अगर वो माया में वासना रह गया तो सांप बनना पड़ेगा उस माया के ऊपर, ऐसी कई घटनाएं हमने सुनी है, ऐसी घटनाएं वृंदावन में एक महाराज थे हंसदास जी महाराज, उनके दर्शन किए मैंने, हंसदास महाराज धोबी कल में धोबी गली में उनका कुंज है, तो उनके दो शिष्य थे, आज का मेरे को पता नहीं है, 90 की बात है, 1990 सम्मत विक्रम, तो उनके दर्शन किए हैं, उनकी बात सुनी है कि यहाँ पर एक गली में बैठा हुआ पैसा मांगता था, तो ऐसे मांगता था तो वो मर गया, तो मरने के बाद उसके चिथड़े पड़े थे, उसको छोटा सा सांप बैठा है, उसको दूर कर देते किसी को काट जाएगा रास्ते के नजदीक पड़ रहा है, फिर वहां कर बैठ जाएगा, फिर कर दिया फिर आग बैठ जाता, देखा तो 5-7-10 पैसे थे, वो पैसे दूसरे को लगा दिए तो सांप आना बंद हो गया। और एक उन्होंने घटना सुनाई, एक बीमार था रस्ते पर वो भी मांगता था, तो साधु भीष में पैसा मांगता था और पैसा इकट्ठा किया, तो पैसे इकट्ठे करते रुपया हो गया, रुपया के हो गई मरने ले ली, मर 2-4 हो गई वे मर अपने पास में बीमार हो गया, तो दूसरे साधु सेवा करने लगे, पूछा कि क्या खाते हो क्या चाहते हो, कि भाई हलवा बना कर ला दो हमारे को, तो कभी ये मर तो जाएगा लोगी मन में न रह जाए, तो पतला पड़ा रवि ऐसे वाला दे दिया, तो वे मारा थी वो लपेट लपेट गिट गया और फिर मर गया, मर गया तो दाह क्रिया करी तो दूसरे जाकर देखे तो सोना चमकता है, सो थोड़े बड़े तो ये भी सब स्नान करा दिया था, ये पास कहाँ रहा कि वो हलवा में खा गई तो पता लगा, फिर उसको लेकर क्या करो कथा बोली की भोग लगा दो, तो फिर रसोई बना दी, शीरा पूरी साग किसी बना दी, बनाकर वैष्णव को निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण देने के बाद सब संत आए, ठाकुर जी के सब भोग लगा कर आए तो घर में जैसे जलता हुआ मुर्दा होता है उसमें दुर्गंध आवे जैसी उसमें भोजन दुर्गंध, पर साधु कोई खा नहीं सका, ठाकुर जी भोग नहीं लगा वे नहीं लगा, फिर फेंक दिया साधु भूखे गए। तो वासना भीतर रह जाती है तो वो पैसा बहुत खराब होता है, वो पैसा बहुत अशुद्ध होता है। अब मुर्दे की गंध उसमें सियाल मालूम शरीर में आवे। ये हर्षदास जी महाराज ने सुनाई, चंद्रराम जी को, चंद्रराम जी मेरे को सुनाई। हर्षदास जी महाराज प्रतिष्ठित संत थे, पुराने सज्जन जानते होंगे। अब ऐसा सुना उनको श्री जी के दर्शन भी हुए थे, हर्षदास जी महाराज नाम था, प्रतिष्ठित संत थे बड़े प्रतिष्ठित। तो ऐसी बातें हैं, ये इसमें वासना रह जाती है तो जरा मरण होता है। तो पदार्थों में व्यक्तियों में जमीन में जो मन रह जाता है तो उनको जन्म मरण होता है। तो सीधी सादी बात है कि अपनी न माने, केवल इतनी बात है अपनी न माने। ये किसकी है कि ये किसकी है, संसार की है। देखो जगत में हमें जो चीज मिली है वो जगत से मिली है, जगत की है। निर्वाह करना अपना काम है, निर्वाह का दोष नहीं लगता। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न अपनोति किल विषम, तो उतना अपना काम कर लिया। ऐसे स्वभाव नियतम कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म है वो कर्म करते भी पाप नहीं लगता। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन न अपनोति किल विषम, उसे भी पाप नहीं लगता। तो वो काम करे और अपने को अपनी वो चीजों को अपनी न माने। उपार्जन करना, रक्षा करना, वृद्धि करना ये धर्म, परंतु अपनी नहीं है। अपने छोड़ चल जाओ तो कोई मर्म नहीं भाई, अपनी है ही नहीं। अब जो रहे वो काम करो। इस तरह से वस्तुओं में अपना बढ़ना रखे और सेवा में लगा हुए दूसरों की सेवा करे। जैसे धन अपने पास है तो सेवा के लिए, अपने पास बल है तो सेवा के लिए, अपने पास योग्यता है तो सेवा के लिए। हमारे को जो यहाँ मिला है, योग्यता मिली है, धन मिला है, वस्तु में मिली है, घर मिला है, कुटुम्ब मिला है, जो चीजें मिली है वो बिछड़ने वाली है, वो साथ रहने वाली नहीं। केवल अपना कल्याण करने के लिए ये दिया गया कि तुम इनसे तो अपना कल्याण कर लो। कल्याण करने के लिए दिया गया है। शरीर भी, इंद्रियां भी, मन बुद्धि भी अपने नहीं है। स्थूल शरीर और स्थूल सृष्टि है वो एक है, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म सृष्टि एक है, कारण शरीर और कारण सृष्टि एक है। तो समष्टि स्थूल शरीर, स्थूल वृत्ति स्थूल शरीर की है और सूक्ष्म शरीर उनकी जो चिंतन आदि क्रिया वो सब संसार की शरीर की है। कारण शरीर करे तो समाधि में लगावे, वो अपने लिए नहीं। कारण शरीर में समाधि होती है, सूक्ष्म शरीर में ध्यान चिंतन होता है और कारण शरीर से काम धंधा नहीं, स्थूल शरीर से काम धंधा होता है। तो वो उनके है, उनके लिए ही है, अपने लिए मानता है उससे फंसता है। अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार से मिली है, संसार के लिए ही है। जिनमें जैसी आवश्यकता जान समझे उनकी आवश्यकता उसको पूर्ति करते जाओ, ये कर्मयोग हो जाएगा और अपने उस अलग हो जाओ। अपनी नहीं वस्तु नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर अपना नहीं, कारण नहीं, स्थूल शरीर भी अपना नहीं है। ये सृष्टि का है तो प्रकृति का है, तो प्रकृति का मान करके प्रकृति से अतीत अपना हो जाए। जो आप प्रकृति से अतीत है उसका अनुभव हो जाए, ज्ञान मार्ग हो जाएगा और अपने आप को सबको भगवान की समझे, अपनी न समझे। आज जैसे सुबह बताया कि अपनी चीजें नहीं है, ये संसार की है, भगवान की है, भगवान को अर्पण कर दिया। तो मालक की दृष्टि से तो है भगवान की, और धातु की दृष्टि से है प्रकृति की, और कार्य की दृष्टि से है संसार की। किसी दृष्टि से वो अपनी नहीं है, अपने है भगवान, और ये अपनी नहीं है भगवान की है। भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दो, भगवान के निमित्त से खर्च कर दो, भक्ति हो जाएगी। सब चीजें भगवान की है और भगवान मेरे हैं और मेरा नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई मानुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुग्रशी। हम भगवान के हैं और सब शरीर सामग्री मन बुद्धि इंद्रिया भगवान की मई अर्पित मनोबुद्धि अर्पित मनोबुद्धि जो भगवान जो मत भक्त भगवान में अर्पण कर दिया, वो भगवान को प्यारा है, अर्पण भगवान का है, वो अपनापना उसे उठा लिया। ना मैं हूँ ना मेरा है, ये मैं मेरी का त्याग, निर्ममो निरहंकार सशांति मदि गच्छति। कर्म योग में भी निर्ममो निरहंकार आया है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्ष में आया है, ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह विमोच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो निर्मम और निरहंकार होना पड़ेगा, चाहे ज्ञान मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, चाहे योग मार्ग से हो, ये अपना नहीं है। बस अपना पण छूट जाए बड़ा ठीक है, संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, प्रकृति का प्रकृति में छूट अपने को अलग हो जाना ज्ञान योग है, और सबका सब भगवान है अर्पण कर दिया अपने सहित। क्यों आप ही भगवान के अनुसार, ये भी भगवान का ही, ये संसार है, इसमें जड़ चेतन दो भाग है, तो चेतन है वो भगवान की परा प्रकृति है, यार भूमि रापोंदलो भी ये जड़ है, वो बड़ी परा अपरा प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दो नहीं होते, प्रकृति और पुरुष दो होते हुए भी प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की एक सत्ता है। तो परमात्मा की होने से सबको परमात्मा को अर्पण कर दिया, परमात्मा अर्पण निश्चिंत हो जाए, अपनी कोई है ही नहीं बात, तो मन कल्याण हो जाएगा। अरे अपनी समझो तो जन्म मरण हो जाएगा, इस बात है। संसार की समझो कर्मी हो, प्रकृति की समझो ज्ञान योग, भगवान की समझो भक्ति योग, अपनी समझो जन्म मरण योग, अब जन्मो मरो जन्मो मरो। अरे हाथ लगेगा नहीं कुछ भी, ये साथ रहेगी नहीं, केवल जन्म मरण देगी और कुछ नहीं मिलेगा, निरर्थक बिल्कुल, केवल धोखा देगा और कुछ हाथ लगने का है नहीं। आयस आराम सुख मान बढ़ाई आदर प्रशंसा कुछ काम नहीं करेंगे, सिवाय फंसाने के और कुछ काम नहीं रहेगी नहीं, और आप फंसा देगी चीज मुफ्त में। एक व्याकरण भाषा याद आ गई, जान क्या करे, एक क्विप्स सूत्र, क्विप्स सूत्र, उसे क्या होता है कि धातु से क्विप प्रत्यय होता है, वो कुप सबका लोप हो जाता है, रहता नहीं है, मेरे प्रति से वह कहीं लोप जाए का दशक को देते हैं, सब उदेश नष्ट हो जाता है। परंतु जहाँ कुप और नष्ट हो गया आप तो रहता नहीं, परंतु किसी धातु को ना गुण होने देता है ना वृद्धि होने देता है, गुण वृद्धि नहीं होती, तो गुण नहीं होता और वृद्धि भी नहीं होती, ये गुण वृद्धि तो होने देगा नहीं, अरे आप रहेगा नहीं, ऐसे ये संसार क्विप्स है जो लुप्त हो जाएगा, आपको ना गुण होगा ना आपकी वृद्धि होगी, आपको अदर रख देगा, ऐसी बात है, ये रहने वाली चीज नहीं, अपनी है ही नहीं, कौन धोखा होगा धोखा, जन्म मरण आपके हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपनी है नहीं, अपनी रहेगी नहीं, अपनी है ही नहीं रहेगी कैसे, दोनों अपनी है ना अपने लिए है, मन बुद्धि इंद्रिया अपनी नहीं अपने लिए नहीं है, और अपनी जब तक मानोगे तब तक मन बुद्धि शुद्ध नहीं होगा। मेरा मन भगवान में लग जाए ये कभी नहीं होगा, थोड़ी देर लग जाएगा, थोड़ी सिद्धि हो जाएगी, चित्त वृत्ति निरोध लिखा है उसे निरोध हो जाएगा, कुछ सिद्धियां मिल जाएगी और कुछ आगारी बढ़ जाएगा, परंतु वास्तव में मन बुद्धि अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का है, धातु रूप से मालिक रूप से भगवान का है, और संसार रूप से संसार का है, अपना नहीं है। तो इनको अपना न समझ रूपी सेवा में लगा दो, आप पूर्ण हो जाओगे, ऋण उतर जाएगा आपका, फिर जन्म नहीं होगा, सुख लोगे इनसे चाहोगे तो कर्जा बढ़ जाएगा, फिर कर्जा उतारने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर हाथ की बात नहीं है, पर प्रतंत्र हो जाना पड़ेगा, परवश हो जाएंगे। इस वास्ते सब चीजें संसार की है, प्रकृति की है, परमात्मा की है, अपनी मानना गलती है, केवल मानना अपनी नहीं है, अपनी इतनी बात है, अपनी नहीं है क्या कि शरीर आदि अपना नहीं है, आप विचार करो, आप चाहो जैसे शरीर को बना सकते हो, क्या शरीर को चाहे जितना देने रख सकते हो, क्या शरीर पर आपका अधिकार चलता है? तो नहीं चलता है तो अपनी नहीं है। चाहे तो अपना बना लो, सर्वथा अपना अधिकार कर लो, और फिर ना बीमार होने देंगे, ना मरने देंगे, ना कमजोर होने देंगे। ऐसा कर लो तो ये कर लो, ये न कर सको तो अपना पड़ा छोड़ दो। दो ही उपाय जिंदगी तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक। बंधन कृत्रिम है, इस वास्ते बंधन छूटता है यार, मुक्ति मिटती नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है वो। आपका प्रकृति का संसार का संबंध आपने माना है, प्रकृति ने नहीं माना है, शरीर ने नहीं माना है, मन बुद्धि ने नहीं माना है, आपने माना है। वो संबंध आप छोड़ोगे तो छूट जाएगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। ये अपनी स्वीकृति होनी चाहिए अपनी। ये बड़ी मार्मिक बात है, बारीक बात है, ऐसी शुद्ध बात है, इतनी सरल है। समझना चाहो तो आप ध्यान दो। जैसे मैंने बहुत बार घर फिर कहता हूँ, जैसे विवाह होता है उससे आप एक कुटुंब की लड़की को अपनी स्त्री मान लिया और स्त्री ने आपको पति मान लिया, तो आपका संबंध जुड़ गया। और आपने छोड़ दिया तो छूट गया। और संबंध ये माना हुआ है, ये केवल काम करने के लिए है, संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये स्वयं की स्वीकृति है। अभी परमात्मा के मानो तो परमात्मा का मैं अंश हूँ। सुबह बताया था ना, सुबह बताया था कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है और संसार ही परमात्मा है और संसार परमात्मा का है। चार बात बताई। इन चार बात में मालिक परमात्मा है, ये बात सुगम से सुगमता से आती है। यो माम पश्यति सर्वत्र, ये भी बात आती है समझ में। और मया तत्विदम सर्व जगत मस्तानी सर्वभूतानी, दोनों बातें आती है। मेरे महल मैं उनमें भी बात आती है दोनों में। और सब वासुदेव और सर्वम, ये बात भी आती है। परंतु सबके मालिक परमात्मा है, ये बड़ी सुगमता से बात समझ में आ जाती है। तो मालिक परमात्मा के है और ये चीज ऐसे परमात्मा की है, तो चीजों को अपनी मानना है ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है। और बेईमानी का दंड जन्मरण है। चीज तो रहेगी नहीं, बेईमानी बेईमानी रहेगी, बेईमानी का दंड भोगना पड़ा। वस्तु तो रहेगी नहीं, कभी आप साथ रहेगी ना, सही रहेगा ना पदार्थ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये तो मिटने वाला ही है। तो ये अपनी है नहीं, धातु चीज से अपनी नहीं है। आप अंश परमात्मा के हैं, परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं। ये शरीर संसार आपका नहीं है, आप इनके नहीं हो। तो परमात्मा मेरा है और मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। और अपने भी परमात्मा के, मैं भी परमात्मा का हूँ। ऐसे लोग परमात्मा के शरण निहाल हो जाओगे, चाहे ज्ञान योग से आप तटस्थ हो जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये हमारा नहीं है, ये सच्ची बात है, मिली है पिछड़ने वाली है। जो जो संयोग है वो वियोग होने वाला है। इसमें एक बात मार्मिक है विशेष ध्यान देने की, कि संसार का वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। ध्यान देने दो बार खास, संसार मात्र का संयोग अनित्य नहीं रहेगा, यार वियोग नित्य है। पहले वियोग था और अभी वियोग हो रहा है और अंत में वियोग हो जाएगा। शरीर का चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, आप अपना मानते हो यहाँ फंसावट होती है। अपना न मानो से ठीक हो जाता है। तो ये अपना नहीं है, अपना था नहीं पहले। आपका हमारा जो ये अभी सुनना सुनाना है, ये पहले नहीं था। ना आप मेरे को जानते थे, ना मैं आपको जानता था। तो आप मन का योग था। अब सुनना सुनाना कर दिया तो ये सुनना सुनाते भी सुनाते भी आप भी चल देंगे, हम भी चल देंगे, वियोग हो जाएगा। एक वियोग नित्य होगा। वियोग होने पर पीछे संयोग होना हाथ की बात नहीं है। जैसे तरुण का पत्ता है वो छूट जाए तो फिर नहीं लगने का, इस तरह से आपका हमारा वियोग हो जाएगा फिर लगना नहीं है। तो संयोग वियोग नित्य है, ये बात समझना है। और परमात्मा तत्व का आपके साथ में योग नित्य, वो नित्य योग है। समत्वम योग उचित है, वो समता पा जाएगी, समता पर ब्रह्म परमात्मा। यही देव जिता सर्गो ये सांग साम्य स्थित मना, साम्यावस्था में स्थित हुआ, वो साम्यावस्था आपकी है, खुद की है। समत्वम योग वो नित्य योग है समता के साथ में। और दुख संयोग वियोगम, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है। संसार का संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, अंत में वियोग नित्य है और परमात्मा नित्य योग, नित्य योग है। तो नित्य हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये बात सच्ची है। चाहे कर्म योग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, वो हमारे हैं और ये हमारे नहीं है, मिले हुए बिछुड़ जाएंगे। इतनी सी बात है। तो संसार का वियोग नित्य है, पहले ना ही था फिर नहीं रहेगा और अब भी निरंतर वियोग हो रहा है। मनुष्य कहते हैं कि हम जी रहे हैं, झूठी बात है, ये शरीर मर रहा है। जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर तो मर गए उसका पता है पूरा। जितनी उम्र आ गई उतने मर गए, अब बाकी कितनी उम्र है इसका पता नहीं, वो भी मर जाएंगे, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि वियोग होगा, वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। दुख संयोग वियोग, दुख संयोग का वियोग है। ये क्या है संसार? दुखालय मसाशोतम, ये दुखालय है और तुम रहता नहीं, दुखालय है, उसको छोड़ना है। वहम है सुख का, सुख तो बहुत थोड़ा मिलता है और दुखालय है, दुख ही दुख मिलता है इसमें। संसार के साथ संबंध केवल सेवा का रखो, जैसे प्याऊ पर बैठा आदमी केवल आने जाने वाले को ठंडा पानी पिला देना, इतना ही संबंध है। वो कोई हमारे काम आवेंगे, कोई हमारे कुछ देंगे, कुछ नहीं है। ऐसे संसार में प्याऊ पर बैठ जाओ, अन्न क्षेत्र पर बैठ जाओ, अन्न देते रहो, जल देते रहो, ये काम है। और इसे लेना का नहीं है, संसार आने का है नहीं, ये वियोग होने वाला है, चलते चलते वियोग हो जाएगा। इस वास्ते इनकी सेवा कर दो, जितनी हो सके तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा कर दो। बस पढ़ छुड़ाओ अपने, ये पिंड से पिंड छुड़ाओ, पिंड रहेगा नहीं, पिंड से पिंड छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, निहाल हो जाओगे। क्योंकि अपना नहीं है, ये वियोग नित्य है, पहले से ही वियोग है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो तजेंगे, ये सब तुम्हारे को अंत में छोड़ देंगे। तो अभी से छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और अपना मानोगे तो संस्कार रहेगा, अगर जन्म होगा। भगवान ने कहा कि यंग यंग वापी स्मरण भावम चैतन्य, जिस जिस भाव का स्मरण करते है वह शरीर छोड़ कर जाता है, तम तम ये होती उसी में हो जाता है। भगवान ने अपने कितना समझ, अंतकाल से मामे व अंतकाल में मेरा स्मरण कर ले तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। अंत समय में मेरा स्मरण कर ले तो मेरी प्राप्ति हो जाए, ये कायदा है। इस बात से जिसका स्मरण करोगे कुत्ते का तो कुत्ते बन जाओगे। योग विष्णुपति कथा आती है, एक वो मत्सर बन गया, फिर हरण के पक्ष मर गया, फिर वो हरण बन गया, भाई बहुत लंबी जोड़ी, अंत में जो स्थिति वही बन गया। तो इस तरह से अंत की स्थिति अंत काल यंग यंग यंग यंग वापिस। अब जिस जिसका स्मरण करो उसमें उसी की प्राप्ति हो जाए। इसमें एक बड़ी मार्मिक और बढ़िया बात है, ध्यान दो। भगवान ने इतनी कृपा कर दी, इतनी जिसकी कोई परवार नहीं है। जिस मूल्य से आपको कुत्ते की जोड़ी मिले, उतने ही मूल्य में भगवान मिले। अंत में कुत्ता का याद को कुत्ता बन जाओ, अंत में भगवान को भगवान बन जाओ, भगवान बन जाओ। इतना सस्ता बनाए भगवान ने, जीते मूल्य से सांप बिच्छू गोईराय बन जाओ, कुत्ता बढ़ जाओ, बिल्ली बढ़ जाओ, उतने मूल्य में भगवान मिल जाए। अंधकारी माँ में केवल भगवान की याद हो जाए, क्योंकि भगवान तो हमारे हैं, वो तो हमारे पहले से ही हैं, दूसरे को तो हम चिंतन करके प्राप्त करते हैं, उसको दूसरा नहीं है, वो तो हमारा है। इस वास्ते भगवान की याद रखो, निहाल जाओ, मौज हो जाएगी। इस बार सर्विस वालों का मन स्मर, सबसे मेरा स्मरण कर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है। दार्शनिक दृष्टि से सिवाय परमात्मा के कोई तत्व हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं, एक तत्व ही है सब। दार्शनिक दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से मेरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरा नहीं है, है तो अच्छी बात, हमारा नहीं, हमारा कोई नहीं है। तात्विक दृष्टि से सिवाय परमात्मा क्यों आम वास में वाग्रे, पहले भगवान ही प्रकट हुए और पीछे भी भगवान देवता से योग से अंत विशेष भगवान ही रहेंगे, एक ही बौद्ध रूप से और बौद्ध रूप एक हो जाएंगे, तो तात्व दृष्टि से भगवान है। और ये सेवा करो, भगवान का सब सेवा करो, अपने भगवान को दे दो सब कुछ, क्योंकि भगवान की चीज है, अपने आप को सब विषय कुछ भगवान की है, जो हमारी नहीं है, निहाल हो जाओगे। अरे अपनी मानोगे वो फंस जाओ, जहाँ अपनी मानी तो फंसी, अरे सिवाय फंसने का और कुछ मिलेगा नहीं। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो। एक सोने से पहले एक उठने समय ऐसे शांत रह जाए, एक परमात्म तत्व ही है, वास्तव में परमात्म तत्व ही है और कुछ है नहीं। ना सतो विधि असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, सदा ही विद्यमान है। ऐसे उस पर चुप रह जाए, सोते समय ऐसे हो जाए तो बड़ी शांति रहेगी, वो भीतर बैठ जाएगा। उस दिन समय रहेगा तो दिन भर वो रहेगा, भीतर बैठ जाएगा। ऐसे कीर्तन के समय अंत में थोड़ी देर सुबह एक परमात्मा ही परमात्मा है, और ये दिखता ही तो मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है, है नहीं, नहीं में जा रहा है। अरे परमात्मा है ये, परमात्मा परिपूर्ण है ये, और है में स्थिति सतह सबकी है, अविनाशी जीव की, विनाशी संसार की भी है में स्थिति है, है के सिवा कोई है नहीं, एक परमात्मा तत्व परिपूर्ण, शांत आनंद घन सिद्ध घन सिद्ध घन।